ท่านเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายเวลานี้การทำวัดสวดมนต์หรือว่านมัสการพระรัตนตรัยได้ผ่านไปแล้วท่านสังเกตใจของท่านหรือเปล่าเมื่อเวลาที่ได้ยินเสียงนมัสการพระรัตนตรัยมีความรู้สึกเป็นยังไงจิตใจของท่านทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างหรือเปล่าหรือว่าฟังเป็นประเพณีอันนี้ก็ขอให้ท่านพิจารณาใจของท่านเองหากว่าท่านฟังไปเป็นประเพณีก็แสดงว่าท่านบวชเข้ามานี้เป็นการบวชไปตามประเพณีหรือว่าบวชอาศัยพระพุทธศาสนาหาเลี้ยงชีพทางที่จะไปของท่านก็คืออบายภูมิในอย่างหนึ่งการสดับพระวินัยท่านตั้งใจได้ฟังด้วยความเคารพหรือเปล่าแล้วก็ตั้งใจจำหรือเปล่าได้การฟังพระวินัยถ้าไม่ได้ตั้งใจจำแล้วฟังด้วยความไม่เคารพก็แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถือว่าท่านเป็นเดรัจฉีหรือเป็นอรัชชีที่มาทำลายพระพุทธศาสนาให้ย่อยยับไปนี่ขอท่านทั้งหลายจงจำไว้จงจำพุทธบาสิตที่ว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนได้ตนเองไว้เสมอว่าเวลานี้เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทุกอย่าง ในประการหนึ่งท่านใช้สัญญาความจำบ้างหรือเปล่าสังเกตสัญญาของเราสัญญาแปลว่าความจำจำได้ไหมถ้าว่าจำไม่ได้แสดงว่าสัญญาของเราเลวทรามเต็มทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าศีล227ก็คือพระวินัยทุกสิกขาบทนี่ต้องพยายามกำหนดจดจำให้ได้ทุกสิกขาบทถ้าจำได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าสัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาบ้างหรือเปล่าว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรถ้าจำได้แต่ไม่ได้ใช้ปัญญาก็ยังชื่อว่าเป็นคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสไม่มีทางที่จะพ้นไปจากความทุกข์ได้นี่เป็นข้อเตือนใจสำหรับเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทที่อยู่ในเขตนี้ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายจะเป็นฆราวาสก็ตั้งใจจำถ้อยคำขององค์สมเด็จพระชินสีห์ที่กล่าวห้ามไว้สำหรับพระสิ่งใดที่ควรแก่เราที่จะพึงปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติด้วยถือว่าอยู่ในเขตพรหมจรรย์ด้วยกันเราก็ปฏิบัติตนเป็นพรหมจรรย์เหมือนกันคำว่าพรหมจรรย์แปลว่าประพฤติอย่างประเสริฐคือปราศจากความเป็นคนคู่อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยจิตที่ประกอบไว้ด้วยกุศลมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาคือวิปัสสนาญาณรู้เท่าธรรมเท่าทันตามความเป็นจริงของขันธ์ 5เราจะไม่ต้องติดในโลกธรรมทั้ง8ประการคือลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เหตุทั้ง8ประการนี้เราต้องไม่หวั่นไหวถ้าต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงวินัยสำหรับวินัยบทนี้จะพูดแต่เพียงโดยย่อเพื่อให้ท่านหลายมีโอกาสจำได้ง่ายๆวาระนี้ก็จะพูดถึงโกศิยวรรคคือวรรคที่สองของนิสสกีปาจิตตีองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงห้ามไว้ดังนี้คือ1ภิกษุหล่อสันทัดด้วยขนเจียมเจือด้วยไหมต้องนิสสกีปาจิตตี คนเจียมเป็นคนที่มีความกาวาวมีความสวยมากนี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการความสวยงามฉะนั้นท่านอยู่ที่อยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาอย่าสนใจกับความสวยงามทั้งพระทั้งเณรทั้งฆราวาสกุฏิวิหารที่อาศัยอย่าเอาอะไรไปประดับจนเลอะเทอะจนเห็นว่าสวยงามตามความนิยมของโลกจงใช้แต่ของเรียบๆที่มีระเบียบตามสมควรเท่านั้นและสิกขาบทที่2ภิกษุหล่อสันทัดด้วยขนเจียมดำล้วนต้องอาบัติสกีปาจิตีข้อที่3ภิกษุจะหล่อสันทัดใหม่พึงใช้ขนเจียมดำ2ส่วนขนเจียมขาว1ส่วนขนเจียมแดง1ส่วนถ้าใช้ขนเจียมดำเกิน2ส่วนขึ้นไปต้องนิสสกีปาจิตีข้อที่4ภิกษุหล่อสันทัดใหม่แล้วพึงใช้ให้ได้6ปีถ้ายังไม่ถึง6ปีหล่อใหม่ต้องบัตรมิตรนิสสกีปาจิตีเว้นไว้แต่ได้สมมติก็5ภิกษุหล่อสันทัดพึงต้องเอาสันทัดเก่าที่คืบ1โดยรอบเพื่อตาตรางคืบ มาปนลงในสันทัดที่หล่อใหม่เพื่อทำลายให้เสียสีถ้าไม่ทำดังนี้ต้องอาบัตินิสสกีปาจิตีสิกขาบทนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องการให้ภิกษุนิยมในความสวยงามมันเป็นกิเลสก็รีออกเมื่อภิกษุเดินทางไกลถ้ามีใครเขาถวายขนเจียมต้องการรับก็รับได้ถ้าไม่มีใครนำมาเองได้เพียง3โยชน์โยชน์ทั้ง400เซนถ้าให้เกินก็3โยชน์ไปต้องอาบัตินิสสกีปาจิตตีข้อที่7ภิกษุใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งคนเจียมต้องนิสสกีปาจิตตีข้อ8ภิกษุรับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องนิสสกีปาจิตตีตอนนี้ขออธิบายกันสักนิดหนึ่งที่อ่านเรื่อยๆมาตั้งแต่สิกขาบทที่1ถึงสิกขาบทที่7 ท่านหมายถึงว่าภิกษุทำสันทัดคือผ้ารองนั่งด้วยตนเองตามบัตินิสสกีปาจิตีตามที่กล่าวมาแล้วไม่ได้หมายความว่าทำแล้วก็เป็นอาบัติถ้าทำแล้วฝ่าฝืนพุทธบัญญัติที่กล่าวมาเป็นอาบัติแต่ว่าเวลานี้เราไม่ได้ทำกันเองแล้วของต่างๆที่เขาชาวบ้านเขาทำมาถวายไม่เกี่ยวกับสิกขาบทนี้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาทำมาถวายนี่พระพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามแต่เพียงเราทำด้วยตนเองแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้าเขาจะทำมาถวายเราไปบอกเขาบอกว่าสีอย่างนั้นดีสีอย่างนี้ดีให้ประกอบกับความสวยงามมีความเกาวาวอย่างนี้ต้องถือว่าผิดตามสิกขาบทนี้ตอนนี้มาสิกขาบทที่8ภิกษุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องบัตรนิสสกีปาจิตตีสำหรับสิกขาบทนี้ขอท่านนั้นหลายใคร่ครวญให้ดีทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลานี้ในที่บางแห่ง หรือในเขตบางเขตเขาไม่นิยมรับเงินรับทองกันแล้วชาวบ้านได้เห็นว่าพระที่ไม่นิยมรับเงินรับทองเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมัธยัสถ์ถึงกับมีการรังเกียจพระที่รับเงินรับทองแต่ผมตามความเข้าใจของผมหรือว่าพระมหาเถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระมีความเข้าใจกันดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารับเองก็ดีใช้ให้คนอื่นรับก็ดี หรือมีความรู้สึกอยู่ว่าเขาเก็บไว้เพื่อเราถ้าเราก็ถือว่าทรัพย์สินส่วนนั้นมันเป็นของเราท่านจะพิจารณาเห็นว่าต้องอาบัติเสมอกันคือนิสสคีปาจิตตีอันนี้พระบางท่านเวลาที่เขาถวายไม่รับเองแต่ว่าให้ลูกศิษย์รับแล้วมอบไว้กับลูกศิษย์ที่ว่าใส่ย่ามเถอะไม่ยอมรับมือไม่รับอันนี้ท่านทั้งหลายที่ฟังแล้วเห็นว่ามันพ้นไหมเห็นว่ามันพ้นหรือไม่พ้นมันพ้นตรงไหนกันรับเองก็ดีให้คนอื่นรับก็ดีหรือว่าคนอื่นที่เขาเก็บไว้เพื่อเราที่เรียกกันว่าวยาวัจกรแต่เรามีความรู้สึกว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทรัพย์ของเราตาบัตินิสกีปาจิตตีนี่ที่ผมย้ำไม่มากมากก็เพราะว่าความเข้าใจผิดของปวงชนและพระมีมากถ้าตนเองไม่รับเงินแล้วต่อหน้าคนไม่รับรับหลังคนรับหยิบหรือต่อหน้าคนไม่รับรับหลังคนไม่รับคนอื่นเก็บเข้าไว้ให้ก็รู้ว่านั่นเงินของเรามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้จิตใจยังผูกพันอยู่ไม่ได้พ้นโทษไปเลย ถ้าในเมื่อมันไม่พ้นโทษแล้วก็นี่ตามความรู้สึกของผมนับว่าครูบาอาจารย์หลายท่านด้วยกันในสมัยโบราณผมเรียกว่าโบราณเพราะว่าเวลาการผ่านมาประมาณ40ปีเศษในสมัยที่ผมบวชใหม่ๆที่พูดนี่เป็นพูดวันที่17กันยายน2518ผมบวชผ่านเวลาการผ่านมาได้40ปีเศษไว้หลังไป40ปีผมเรียกว่าโบราณคือมันเก่าแล้วคนสมัยนั้นหัวยังเก่าอยู่ ท่านบอกว่าการที่เราไม่รับต่อหน้าคนแต่ว่าให้คนอื่นรับเดี๋ยวว่าคนอื่นรับไปแล้วเขาเก็บไว้เพื่อตนยินดีอยู่แต่เราไม่ยอมรับจิตคิดว่าเรามีความดีที่ไม่รับเงินท่านบอกว่าคนที่มีอารมณ์อย่างนั้นมีกิเลสหนาแน่นที่สุดเพราะว่าเป็นการหลอกลวงชาวบ้านเขาทำตนเป็นคนดีแต่ความดีความจริงไม่ได้ดีตามนั้นจิตใจกับเลวทรามกับท่านผู้รับเองให้ชาวบ้านเขารู้ไหนๆเราจะรับแล้วเราก็ยอมรับเสียต่อหน้าชาวบ้านเพื่อว่าชาวบ้านเขาจะได้ทราบว่าพระองค์นี้รับเงินในเมื่อว่าเขารู้ว่าเรารับเงินเขาจะนิยมเราหรือไม่นิยมเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราเปิดเผยให้เขารู้เลยดีกว่าว่าเรารับเงินรับทองแต่หากว่าเราไม่รับต่อหน้าชาวบ้านแต่ว่าภายหลังเราเก็บเองและบุคคลอื่นเก็บแล้วก็ทราบว่าเงินของเรามีอยู่เงินและทองของเรามีอยู่เราถือสิทธิ์อยู่ยินดีในเงินและทองนั้นถ้าจะว่าเขาทราบทีหลังเราจะเสียสองชั้นคือเสียเนื่องในการหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ต้องโทษตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั่นในการที่เรารับเงินและทองเองแต่ถ้าว่าจงอย่ายินดีในเงินและทองนั้นว่าเป็นทรัพย์สินของเราโดยเฉพาะพึงทำใจของเราให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เราเป็นสากยบุตรพุทธจินโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเงินและทองที่เขาจะถวายเราเขาก็ถวายเราในฐานะที่เราเป็นพระในเวลาที่เขาถวายเขาก็บอกว่าใช้ตามสมควรกับสมณะบริโภคคือเราต้องคิดไว้เสมอว่าเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เราจะใช้บำรุงตัวเราเองตามความจำเป็นถ้าเหลือนอกจากนั้นเราจะเอาเงินจำนวนนี้ไปสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นประโยชน์แก่บรรดาสาธารณชนเป็นส่วนสาธารณะ นี่เรียกว่าแม้จะก่อสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและสร้างสิ่งตามความจำเป็นเพื่อความสะดวกของบรรดานักบวชทั้งหลายหรือว่านักบุญทั้งหลายอย่างนี้จิตใจของเราไม่ยึดถือว่าเงินนี้มันเป็นของเราโดยเฉพาะถือว่าเป็นเงินของพระพุทธศาสนาเป็นเงินของพระเขาถวายพระถ้าเราไม่บวชไม่มีใครเขาให้จะไปเอาเงินได้จากเขาบางทีต้องมีโฉนดที่ดินไปให้เขารับไปรับรองดีไม่ดีเขาก็ไม่ยอมให้นี่ทำใจของเราให้สบายแบบนี้จงอย่าติดในลาภอย่าติดในเงินและทองอย่างนี้ผมถือว่าเราทนหน้าด้านแต่ว่าใจของเราไม่ด้านยอมรับต่อหน้าชาวบ้านเพื่อเป็นการประกาศความจริงว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้ที่ขาบทนี้และบรรดาเพื่อนสาธรรมิกาทั้งหลายตามความเข้าใจของผมคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าต่อไปเบื้องหน้าคนที่จะพนาพนอพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเหมือนในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไม่มีองค์สมเด็จพระจินดาสีจึงได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสในสมัยก่อนหน้าพระปรินิพพานเมื่ออนันทะดูก่อนอานนท์เมื่อตถาคตปรินิพพานไปแล้วสิกขาบทบางสิกขาบทซึ่งไม่ใหญ่โตนักแต่หากว่าไม่เหมาะกับกาลสมัยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะเห็นว่าไม่สมควรจะเพิกถอนเสียก็ได้นี่เป็นพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแต่ว่าในเมื่อเป็นคำดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่ไหนจะยอมเพิกถอนเพราะมีความเคารพในพระองค์เราสู้เอาหน้าทนทำหน้าด้านแต่ใจสะอาดดีกว่าต่อหน้าคนไม่รับแต่รับหลังรู้ค่าของเงินรู้ค่าของทองรู้จักใช้เงินและทองให้เป็นประโยชน์ส่วนตนและเป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าดีแต่ใจด้านขอให้ท่านทั้งหลายเลือกเอาอย่างหนึ่งจะยอมหน้าด้านแต่ว่าใจดีหรือจะเอาหน้าดีแต่ใจด้านกันท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่าถ้าเราตายไปแล้วร่างกายคือหน้าก็ดีตัวก็ดีมันไม่ได้ไปกับเราด้วยส่วนที่จะไปจริงๆก็คือใจจะไปเสวยความสุขหรือความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจหน้าด้านแต่ใจดีแสดงว่าใจสะอาดหน้าดีแต่ใจด้านแสดงว่าหน้าสะอาดแต่ว่าใจเสียใจสกปรกอันนี้ถ้าใจของเราสกปรกเวลาเราตายไปเราก็เอาความสกปรกไปส่วนที่สกปรกชาวสวรรค์เขาไม่ชอบชาวสวรรค์ก็ต้องการความสะอาดเราอยู่ไม่ได้คนสกปรกต้องไปอยู่ในอบายภูมิทั้ง4คือในนรกหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ขอบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายพากันวินิจฉัยตามนี้แล้วก็เลือกปฏิบัติเอาแต่สำหรับผมเนี่ยยอมรับเพราะผมหน้าด้านแน่ในเรื่องการรับเงินรับทองแต่ใจของผมไม่ยอมด้านในเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ยอมเอาเงินทองที่เขามาถวายไปทำเป็นประโยชน์ส่วนตนซื้อไร่ซื้อนาซื้อบ้านให้เขาเช่าอะไรพวกนี้ผมไม่มีออกเงินให้กู้ผมไม่มีได้มาเท่าไรเหลือกินเหลือใช้สร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและให้ความสะดวกกับบรรดานักบุญทั้งหลายอย่างนี้ผมยอมหน้าเสียแต่รักษากำลังใจของผมที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ยกย่องตัวเองพูดตามความเป็นจริงครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติมาแบบนี้เพราะสิ่งหลายเหล่านี้มันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ แล้วทำไมเราจึงจะมาทำหน้าดีใจเสียเพื่อประโยชน์อะไร พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามโนปุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จในใจถ้าใจของเราเลวแต่ว่าหน้าดีมันจะมีประโยชน์อะไรสู่ทำหน้าของเราให้เป็นหน้าด้านแต่ใจสะอาดดีกว่าหน้าสะอาดใจด้านเลือกกันเอานะผมไม่ได้บังคับ ยังไงยังไงก็บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราเป็นปูชนียบุคคลอย่าหลอกลวงชาวบ้านคนเลยบรรดาเพื่อนทั้งหลายนี่ต่อไปสิขาบทที่9ภิกษุทำการซื้อขายด้วยรูปียะคือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องอบัตินิสกีปาจิตตีนี่การขายข้าวขายของการค้าไม่มีสำหรับพระแต่ว่าเว้นไว้แต่ว่าเราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาให้ชาวบ้านนำไปบูชาแล้วก็บอกเขาเลยว่าเราจะนำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์อะไรแล้วก็ทำไปตามนั้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าค้าขายเพื่อหาผลกำไรเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเพราะว่าสมัยนี้มีความนิยมกันมากไปวัดไหนก็อยากจะได้พระบ้างได้เหรียญบ้างได้พยัญชนะบ้างอันนี้พระก็ต้องทำไว้เพื่อเป็นการรวบรวมกำลังใจสร้างกำลังใจของบรรดาพุทธบริษัทแต่ว่าเงินที่และทองที่เราได้มาอย่าเอาไปซื้อไร่ซื้อนาให้เขากู้อย่าไปสร้างประโยชน์ส่วนตนเอามาทำไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญดีกว่าอย่าไปทำโทษกันเลยผมว่าพอไปได้แล้วเวลาที่สร้างของแจกแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เขาทำบุญเป็นเงินและอย่าหักค่าของให้มันแพงเลยไปนักเคยเห็นพระผงหนึ่งองค์ให้เขาทำบุญเท่านั้นเท่านี้แล้วก็หัก 50% อย่างนี้มันเกินพอดีบรรดาท่านทั้งหลายผมว่าถ้าทำแล้วเงินทองที่เราทำมาเป็นของชาวบ้านได้มาเท่าไรเงินทั้งหมดนั้นเราสร้างถาวรวัตถุเราสร้างความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลดีกว่าถ้าจะเอาทุนส่วนนั้นไปสร้างวัตถุบูชาขึ้นมาอีกเราก็ทำได้เมื่อผลมันเกินกว่าเท่าที่ลงทุนไปก็นำไปสร้างถาวรวัตถุเพื่อให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลถ้าเนื่องในการที่จะก่อสร้างวัตถุบูชาไม่มีก็โลต้นทุนทำให้หมดไปเลยเงินส่วนที่เหลืออยู่เป็นทุนเดิมจงอย่าคิดว่าเป็นของเราจงคิดว่าเป็นของพระพุทธศาสนาในสิกขาบทที่10ภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ์ต้องนิสสกีปาจิตตีนี่เคยพบผ้าสบงจีวรอบัติเป็นแลกชาบ้างแลกของที่เราต้องการบ้างอันนี้ท่านห้ามจงอย่าทำอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าแลกกันก็เลิกกันซะเลยดีกว่าด้วยเหตุนานาประการเรามีสร้อยทองคำเขามีนาฬิกาข้อมือหรือเขามีนาฬิกาข้อมือเราต้องการเป็นเงินแลกกันไปแลกกันมาประเภทนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ดีนี่สิกขาบทนี้ก็ขอให้ท่านหลายรับฟังเข้าไว้ว่าประโยชน์ที่มันจะพึงได้นะมันไม่มีมันมีแต่ส่วนเสียตอนนี้เรามาคุยกันต่อไปถึงวรรคที่3แห่งนิสสกีปาจิตตีผมจะกล่าวแต่ย่อๆทั้งสิ่งที่จำเป็นจะต้องอธิบายก็อธิบายในข้อสิกขาบทที่1บาทนอกจากบาทอธิษฐานเรียกว่าอติเลกบาทอติเลกะนี้เข้าแปลว่าเกิน1ลูกอติเลกบาทพิสูจน์เก็บไว้ได้เพียง10วันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วง10วันไปแล้วต้องบัตินิสสกีปาจิตตีบาทเรามีได้ลูกเดียวถ้าบังเอิญมันมีเกินกว่า1ลูกมันเกินไป จะเก็บไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะถือซื้อสิทธิเป็นเจ้าของได้เพียงไม่เกิน10วันถ้าเกิน10วันท่านบอกว่าเป็นอาบัตินิสกีปาจิตตีเราก็ทำให้กลับเสียก็แล้วกันหรือไม่อย่างนั้นก็ไปให้เพื่อเป็นส่วนกลางเขาไว้ไม่รักษามันไว้เป็นส่วนตนมันก็หมดเรื่องไอ้คำว่าวีกับก็คือวีกับเป็นของสองเจ้าของจะประกาศให้คนอื่นรู้ว่านี่บาทผมมีเกินเข้าแล้วนะครับท่านทั้งหลายรับทราบไปด้วยเมื่อรับทราบแล้วก็จงรู้ไว้ว่าถ้าหากว่าของผมแตกของเก่าแตกเมื่อไรใช้ไม่ได้ผมจะเปลี่ยนอย่างนี้ผมว่ามันก็ยังมีจิตใจเข้าไปยึดถือป่วยการเราก็อย่างนี้ดีกว่ามันมีเกินไปเข้าไปไว้เป็นส่วนกลางเป็นของสงฆ์เพราะว่าใครเขาไม่มีเขาหมดที่มันเขาไม่มีจะใช้จะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทีนี้สิกขาบทที่2ภิกษุมีบาทราวยังไม่ถึง10นิ้วขอบาทใหม่แต่คฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องนิสกีปาจิตตีคำว่าญาติเราก็ทราบอยู่แล้วนับเราเป็นหนึ่งถ้านับจากเบื้องต่ำไปหาเบื้องสูงคือว่ามีพ่อแล้วก็ปู่แล้วก็ทวดเป็นเจ็ดชั้นนะถ้านับถอยหลังไปจากเราก็ลูกหลานเหลนอย่างนี้เรียกว่าญาตินี่ถ้าเขาไม่ใช่ญาติเขาต้องปวารณาตัวไว้ว่าขออะไรก็ขอได้ขอรับอย่างนี้จะขอได้ตามที่เขาบอกตอนนี้ถ้าจะถามว่าพ่อตาแม่ยายถ้าเราบวชแล้วมีเมียแล้วก็ภรรยาแล้วพี่สะใภ้พี่เขยเป็นญาติด้วยหรือเปล่าอย่างนี้ต้องถือว่าท่านผู้นั้นไม่ใช่ญาติถ้าเขาไม่บอกอนุญาตให้ขอไว้จะรับไม่ได้จะไปขอเขาไม่ได้นี่ต้องจำไว้นะนี่เข้าใจว่าจำได้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรสามภิกษุรับประเคนเบสัตห้าคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วเก็บไว้ฉันได้เพียง7วันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้เกิน7วันไปต้องอาบัตินิสกีปาจิตตีสิกขาบทนี้พระพุทธเจ้าท่านเกรงว่าของจะบูดจะเน่าจะเสียมีพระพุทธเจ้าทรงมีอนามัยดีคำนิสกีนี่ของต้องทิ้งไปตัวเป็นอาบัติปาจิตตีปาจิตตีแปลว่าจิตเป็นบาปหรือว่าจิตชั่วเป็นสิกขาบทที่4เมื่อฤดูร้อนยังเหลืออยู่อีกเดือนหนึ่งตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือน7จึงแสวงผาหาผ้าอาบน้ำฝนได้เมื่อฤดูร้อนเหลืออยู่อีกกึ่งเดือนคือตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งเดือน8จึงทำนุ่งห่มได้ถ้าแสวงหาหรือทำนุ่งให้ล้ำกว่ากำหนดนั้นเข้ามาคือยังไม่ถึงกลางเดือน8ถึงคือว่ายังไม่ถึงขึ้นค่ำหนึ่งเดือน8ต้องบัตรนิสกีปาจิตตีข้อนี้ผมว่าไม่เป็นอาบัติกันแล้วกันมั้งเพราะว่าเวลานี้ชาวบ้านก็หาให้นี่เราไม่ได้หาเองแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันเพื่อว่าเราจำจะต้องหาที่ห้าภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุอื่นแล้วโกรธชิงเอามาเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นชิงเอามาก็ดีต้องอาบัตินิสกีปาจิตตีมีความหยาบของจิตบรรดาเพื่อนที่รักให้จิตของเรามันบาปเพราะอะไรโกรธนี่มันบาปโกรธนี่ไม่ใช่ตัวดีมันเป็นตัวบาปถ้าหากว่าเราโกรธแล้วชิงเอากลับคืนมาท่านก็บอกว่าเป็นอาบัตินิสกีปาจิตตีนี่เสียงอะไรมันก็แก๊กก็แก๊กก็โปรดแสบว่าผมมันทึกเทปเล็กเลยมันหมดก็เลยกลับหน้ามันใหม่ท่านอาจจะสงสัยไม่ได้ขึ้นนกปืนคือไม่ได้มีปืนผาหน้าไม้กับเขาหรอกไอ้เครื่องบันทึกเล็กเขาให้มาก็เลยซ้อมๆว่ามันจะใช้ได้ผลดีเพียงใดหรือไม่เพราะว่าคัดเศษกับเครื่องฐานมันเล็กมากเกินไป นี่ยการโกรธในพระไม่ควรจะมีนะโกรธมันเป็นความชั่วไม่ควรจะมันปรากฏมีขึ้นอยู่ในจิตของเราถ้าโกรธได้จริงเอาคืนมาเองก็ดีใช้ผู้อื่นจริงเอามาต้องนิสกีปาจิตตีอันนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะไม่มีอะไรมากผมจะพูดให้สั้นๆท่านทั้งหลายจะได้จำได้หกภิกษุขอได้แด่คฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปปรณาเอามาให้จงหกทอเป็นจีวรต้องนิสกีปาจิตตีนี่ก็เหมือนกันไปขอได้เข้ามากับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาจะขอมาทำไมกันแล้วญาติของเรามีปวารณามีก็อย่าลืมไอ้เรื่องขอนี่รู้สึกว่าผมเคยเห็นพระบางองค์ก็รุ่มร่ามเกินไปถ้าตามวิสัยของผมว่าถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆนะอย่าขอคนเลยแม้ได้ญาติก็ดีปวารณาก็ดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายถ้าปุปุปะปะอะไรมันก็ใช้ได้ถ้าเกินวิสัยจริงๆจึงค่อยขอแต่ต้องขอเฉพาะญาติกับปวารณาเท่านั้นสิกขาบทที่7คฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาสั่งให้ช่างหุกทอจีวรเพื่อถวายแก่ภิกษุถ้าภิกษุไปกำหนดให้เขาทำให้ดีขึ้นด้วยจะให้รางวัลแก่เขาต้องนิสกีปาจิตตีนี่ก็ชัดอยู่แล้วนี่อย่าทำแบบนั้นมันเลวสิกขาบทที่8ถ้าอีก10วันจะถึงวันปวารณาคือวันออกพรรษาคือตั้งแต่ขึ้น6ค่ำเดือน11ถ้าทายกรีบถวายผ้าจำนำพรรษาคือผ้าสบงเนี่ยที่เวลาเขาถวายเวลาออกพรรษาก็เรียกว่าผ้าจำนำพรรษาก็รับเก็บไว้ได้แต่ถ้าเก็บไว้เกินการจีวรไปคือเกินกลางเดือน12ต้องนิสกีปาจิตตีการจีวรนี้มีดังนี้ถ้าจำพรรษาแล้วไม่ได้รับกฐินนับตั้งแต่วันปวารณาไป1เดือนคือตั้งแต่แรมค่ำ1เดือน11ถึงกลางเดือน12ถ้าได้กลายกฐินนับตั้งแต่วันปวารณาไป5เดือนคือตั้งแต่แรมค่ำ1เดือน11ถึงกลางเดือน4นิสิกขาบทที่9ภิกษุจำพรรษาในเสนาสนะป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวออกพรรษาแล้วอยากจะเก็บตรายจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งไว้ในบ้านเวลานั้นไม่มีวัดมันมหาวัดยากอยู่ที่เปลี่ยวฝากชาวบ้านเขาไว้เมื่อมีเหตุก็เก็บไว้ได้เพียง6คืนเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้เกิน6คืนต้องเป็นต้องบัตรนิสกีปยตีเว้นไว้แต่ได้สมมติสมมตินี่หมายความว่าพระสงฆ์ประชุมกันสมมติให้ทำอย่างนั้นได้เพราะว่าท่านป่วยนี่ความจริงไอ้ผ้าที่ฝากเขาไว้นี่มันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาหายหกตกหล่นไปสมัยนั้นเราหาผ้ายากพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกำหนดไว้ตามนี้ก็เหลืออีกสิกขาบทเดียวพระสิกขาบทที่10ภิกษุรู้อยู่และน้อมลาภที่เขามาถวายสงฆ์เพื่อตนต่อบัดนี้สกีปยิติอารมณ์นี้มันโลภเกินไปนี่บรรดาเพื่อนราธรรมิกาทั้งหลายเขาจะถวายสงฆ์บอกว่านี่ถวายฉันดีกว่าจ้ะมันมีบุญวาสนาบารมีมากนี่เว้นไว้แต่เพียงว่าถ้าเขาเอามาถวายเราถ้าเราแนะนำเอาเข้าเป็นส่วนกลางเถอะดีอย่างนี้เราได้เป็นบุญแต่ถ้าหากว่าเขานำมาเพื่อถวายสงฆ์เราแนะนำให้เขามาถวายเป็นส่วนตัวอย่างนี้มันเป็นความโลภมันเป็นของไม่ควรเนี่ยขอท่านทั้งหลายเพื่อทราบว่าคำว่าปาจิตตีอบัติที่เป็นปาจิตตีนี่ท่านทั้งหลายอย่าลืมมันมีโทษหลายระดับถ้าหากว่าท่านละเมิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งก็พึงทราบว่าศีลของท่านมันไม่ครบ227เราจำกันไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันว่าถ้าเราละเมิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งศีลเราไม่ครบ227นั่นเราจะไปนั่งคุยกับชาวบ้านเขายังไงว่าเราเป็นผู้มีศีลครบ227 นี่ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงสังวรให้ดีเรื่องของสงฆ์นี่พยายามอย่าแตะต้องเราอย่าเป็นคนโลภการทำอย่างนั้นพระสอนให้ชาวบ้านเขาเสียสละแต่ว่าพระกลับมาเป็นคนโลภโมโทสันเสียเองนี่มันจะดีตรงไหนนี่สำหรับด้านพระวินัยในสิกขาบทนี้ทั้งหมดถ้าละเมิดจะแสดงอาบัติคือประกาศความชั่วของตัวกับสงฆ์ก็ต้องประกาศเป็นภาษาไทยๆแล้วก็ก่อนที่จะประกาศความชั่วระงับโทษก็จะต้องเสียสละคือโยนของนั้นทิ้งไปเรียกว่าไม่ถือเป็นของเราต่อไปอีกแล้วก็ประกาศตนต่อสงฆ์ในความจริงการประกาศตนแบบนั้นไม่ใช่ว่าบทอาบัติหมดไปจากเราอาบัตินั้นไม่หมดแต่เพียงยับยั้งความชั่วเดิมอย่าลืมถ้ากล่าวว่านะปุในวังกฤษสามิข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกนะปุในวังพาดิสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีกนะปุในวังจินตยิสามิข้าพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกตัวนี้อย่าลืมเวลาแสดงอาบัติถ้าเราละเมิดแล้วครั้งหนึ่งยังละเมิดเป็นครั้งที่สองผมว่ารีบสึกไปเสียดีกว่าอย่าอยู่เลยเอาดีไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายท่านพิจารณาตัวของท่านเองหรือเปล่าเมื่อไรบ้างที่เป็นระเบียบปฏิบัติเป็นพระวินัยก็ดีหรือว่าธรรมะก็ดีหรือระเบียบปฏิบัติของสำนักเกินในสมาคมและสังคมที่เราอยู่ก็ดีถ้าเขาประกาศมาแล้วนี้เราลืมมีบ้างไหมถ้าปรากฏว่าเราลืมก็แสดงว่าสัญญาของเราใช้ไม่ได้ถ้าเราลืมเสร็จแล้วเราจะเอาอะไรไปประพฤติปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติในสิกขาบทนั้นในระเบียบนั้นๆของเรามันก็ไม่มีถ้าเราเป็นนักลืมอย่างนี้จงทราบว่าตัวเราเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนาตอนนี้ถ้าเราจะมาวัดกันว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวก็ดูการรับคำสั่งหรือว่ารับคำสอนใครก็สั่งไปแล้วก็ดีสอนไปแล้วก็ดีหรือว่ามีตำรับตำราสำหรับดูแล้วจำได้หรือไม่ได้ถ้าจำไม่ได้ก็เลวเกินไปสัญญาเสียหรือว่าสติสัมปชัญญะไม่ดีอย่างนี้ก็ถึงแม้ว่าเป็นฆราวาสก็ลงนรกตอนนี้ถ้าจำได้สัญญาดีแต่เราไม่ปฏิบัติตามก็แสดงว่าเราเป็นคนใจด้านถ้าใจด้านสิ่งอย่างเดียวหน้ามันก็ด้านทั้งตัวมันก็ด้านหมดถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็ถึงทราบว่าเราเลวเกินไปสำหรับหมู่คนที่มีความดีเช่นเขตของพระพุทธศาสนานี่ขอท่านนั้นหลายจงระมัดระวังตัวคือตั้งใจศึกษาพระปริยัติที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงสอนไว้แล้วก็ปฏิบัติตามความสงบสงัดจากกิเลสมันจึงจะเกิดไม่ใช่ว่าเรามาบวชอยู่ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะมันนอนพักกันแบบสบายอย่างนี้มันไม่ถูกถ้าเราคิดอย่างนั้นก็เตรียมกายเตรียมใจไว้ว่าตายคราวนี้เราลงนรกแน่นี่เป็นความจริงตามกระแสที่พระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงสอนพระหรือนักพรตเดินบรรดาประชาชนที่เขาได้ดีกันจะสังเกตได้ว่าเขาฟังครั้งเดียวเขาก็จำแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเองว่าสิ่งที่เขาประกาศไปก็ดีหรือว่าเป็นกฎเบียบระเบียบบัญญัติที่เราจะพึงรู้ก็ดีถ้าใครต้องเตือนเราทั้งสองวาระนั่นจงประณามตัวเองว่าเราชั่วเกินไปเสียแล้วไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมวินัยนักบวชทั้งหลายในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติเคร่งครัดอยู่เสมอจึงจะสมกับศักดิ์ศรีที่เรียกกันว่าพรหมจรรย์ คำว่าพรหมจรรย์แปลว่ามีความประพฤติอย่างประเสริฐแต่ที่เขาแปลทับศัพท์ว่าประพฤติเยี่ยงพรหมท่านบรรดาท่านมาเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้เพราะว่าสัญญาณบอกปดเวลามาเกิดแล้วสำหรับนิสสคีปาจิตีทั้งหมดขอให้ท่านหลายพึงกำหนดละเว้นผมอยากจะพูดว่าทุกสิกขาบทและเวลาฟังก็ตั้งใจฟังให้ดีนะจะไปใช้คำว่าลืมมาเผลอไปอย่าลืมทั้งเผลอทั้งลืมและจำไม่ได้ศึกษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สั่งทรงปรับโทษประการทั้งปวงอาราสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายสวัสดี